naukowego do spraw jakości produktów żywnościowych. Poznaj dobrą żywność na świątecznym stole. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia dziś wtorek, 7 grudnia, punktualnie 15. Serwis Trójki, Romuald Wójcik. Kolejne obostrzenie epidemiczne wprowadza rząd. Za chwilę relacja naszej reporterki. Ratownicy wydobyli na powierzchnię ciało górnika, który zginął w sobotnim wypadku w kopalni Bielszowice. Za godzinę rozpocznie się wideorozmowa Joe Bidena i Władimira Putina. Rząd wprowadza kolejne obostrzenia w związku z czwartą falą koronawirusa. Będą dotyczyły zwłaszcza osób niezaszczepionych. Nowe zasady to m.in. zamknięcie części lokali. Minister zdrowia przekazał, że decyzja zapadła po obserwacji sytuacji epidemicznej, która, jak ocenił, jest bardzo niepokojąca. Od półtora tygodnia średnia dzienna zakażeń wynosi około 23 tysięcy. Pojawiło się też nowe ryzyko w postaci mutacji Omikron. Na konferencji prasowej była Paulina Kurek. Paulino, powiedz, w jaki sposób rządzący zaostrzą obecne zasady. Pracodawca będzie mógł oczekiwać od pracownika okazania testu na koronawirusa. Ponadto rząd chce wprowadzić obowiązkowe szczepienia od 1 marca dla medyków, służb mundurowych i nauczycieli, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Ten termin, właśnie ta perspektywa marca, jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, no bo potem oczywiście, jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek pojawienia czy otrzymania, spełnienia warunków pracy. Większość obostrzeń będzie obowiązywała od 15 grudnia, w tym obowiązkowe testy dla współdomowników osób chorych na koronawirusa czy obniżenie limitów osób w miejscach publicznych z 50 do 30%. Tak będzie w kinach, teatrach, obiektach sportowych i sakralnych. Zamknięte zostaną kluby i dyskoteki, chociaż tu rząd przewiduje wyjątek. W dniu 31 grudnia i 1 stycznia 2022 roku ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób. Z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione, one do tego limitu nie będą włączane. To wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. Osoby, które od 15 grudnia przylecą spoza strefy Schengen, będą musiały okazać test na COVID wykonany maksymalnie na dobę przed przylotem. A od 20 grudnia uczniowie szkół podstawowych i średnich wrócą do nauki zdalnej. Zakończą ją 9 stycznia. Mówiła Paulina Kurek, dziękujemy za relację. Więcej na ten temat już za chwilę w audycji. Zapraszamy do Trójki. Nie żyje drugi górnik zasypany w wypadku w kopalni Bielszowice. Ratownicy po trwającej 4 doby akcji dotarli do ciała mężczyzny. Został już przetransportowany na powierzchnię. W sobotę rano w kopalni w Rudzie Śląskiej doszło do wstrząsu i zawalenia się wyrobiska. W miejscu wypadku były 3 osoby. Jednej udało się uciec. W noc soboty na niedzielę ratownicy dotarli do 31-letniego górnika, który został przetransportowany do szpitala. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Drugi odnaleziony dziś górnik nie żyje. Wyjaśniane są okoliczności zdarzenia. Rozwój w Polsce technologii jądrowej i budowa małych oraz mikroreaktorów atomowych jest celem umowy podpisanej przez PKN Orlen z innymi wiodącymi na tym rynku przedsiębiorstwami. O utworzeniu spółki celowej poinformował prezes koncernu Daniel Obajtek. Spółka będzie inwestować, rozwijać, współpracować w zakresie technologii nuklearnych, czyli MMR-ów i SMR-ów, czyli mikroatomów i małych atomów w tym zakresie. Kompetencje i cele spółki, promowanie, przygotowanie i wdrażanie technologii małych reaktorów jądrowych, pozyskanie technologii reaktorów trzeciej i czwartej generacji. Daniel Obajtek wyjaśnił, że celem spółki jest produkcja energii i ciepła wykorzystywanych dla celów własnych, komercyjnych i komunalnych. Na Kremlu oczekiwanie na rozmowę Władimira Putina z Joe Bidenem. Rzecznik prezydenta Rosji Dmitrij Pieskow powiedział, że Moskwa jest nastawiona na dialog z Waszyngtonem. Wideopołączenie ma się rozpocząć za godzinę. Do rozmowy Władimira Putina z Joe Bidenem wykorzystana zostanie linia radiowo-telewizyjna, która bezpośrednio łączy Kreml z Białym Domem. Specjalna, zabezpieczona przed ingerencją z zewnątrz linia została uruchomiona wiele lat temu, ale dopiero dziś zostanie po raz pierwszy wykorzystana. Do tej pory jedynie rosyjskie i amerykańskie służby techniczne kontrolowały jej sprawność, utrzymując w stałej gotowości. Rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że Władimir Putin chce oprócz stosunków dwustronnych poruszyć w trakcie rozmowy kwestie rozszerzania NATO wzdłuż granic Rosji. Natomiast Joe Biden ma postawić w rozmowach na zapobieżenie rosyjskiej agresji na Ukrainę. Według doradcy Kremla Jurija Uszakowa, przywódcy Rosji i Stanów Zjednoczonych omówią także sytuację wokół konfliktu w Afganistanie i irańskiego programu jądrowego. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Wieczorem i nocą na Pomorzu, Wybrzeżu możliwe rozpogodzenia, poza tym pochmurno miejscami, w centrum i na wschodzie popada śnieg. Nocą na termometrach mroźno od minus 14 stopni na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie i Pogórzu, minus 8 na Mazowszu, 4 stopnie poniżej zera na Dolnym Śląsku, a najwyższa temperatura, choć też pod kreską, na Pomorzu Zachodnim, tam do minus 2. To nocą. Rano, głównie na południu, uważajmy na mgły osadzające szaci, ograniczające widzialność do 400 metrów. Jutro w miarę pogodnie, jedynie na Podkarpaciu będzie się chmurzyć i może padać śnieg. A wiatr wschodni, południowo-wschodni, umiarkowany, na Wybrzeżu porywisty. Jutro od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 4 na Mazowszu, do zera na zachodzie i lokalnie na południu. Trójka. Program trzeci. 6 minut po godzinie 15. Dzień dobry Państwu. I słuchaj, milcz i nie działaj. Socjalizm upadł, kapitalizm upada. System jest martwy, sztana gonalny. Wydaje wyrok na ten model kuriozalny. No i nie zapytam o to wprost. Porozmawiajmy o tym. Ewolucja albo śmierć. Jesteś produktem, podażą i popytem, beztroskim ignorantem, ślepcem, zatrutym umysłem. Złota dewiza, jest dobrze, niechaj nie będzie gorzej. Na twoim przykładzie widać, jak zachowuje się owca w stadzie. Usilnie odpędzam myśli wciąż, formułując tezę. Ewolucja albo śmierć. Dziesięć minut po godzinie 15:00. Witamy w audycji popołudniowej. Zapraszamy do trójki. Zaczniemy oczywiście od tego, o czym mówiliśmy w serwisie informacyjnym, o nowych obostrzeniach covidowych. O tym za kilka chwil. Będzie także o tym, że Biały Dom ogłosił dyplomatyczny bojkot igrzysk w Pekinie, jakie w Stanach Zjednoczonych, jakie w Chinach. O tym za kilkanaście minut. Będzie też o wideokonferencji prezydenta Stanów Zjednoczonych i Rosji. Odwiedzimy Katowice. Tam dziś otwarcie szczytu cyfrowego. O samym szczycie, o tematach rozmów i o cyfryzacji. O tym powiemy po godzinie 16. Przed 17 o tym, jak sportowcy przekonują do tego, by szczepić się przeciwko COVID-19. Będzie także o unijnym spotkaniu ministrów zdrowia. Poznaliśmy wyniki plebiscytu na młodzieżowe słowo roku 2021. Te i inne tematy w dzisiejszej audycji popołudniowej, co najmniej do 19. Zapraszamy Państwa. Anna Sidorczak, Olga Szućko, Paweł Turski, Piotr Chłodej. Witamy i zapraszamy do wtorkowego. Zapraszamy do trójki. Teraz 11 minut po godzinie 15. Adres mailowy, numer telefonu, skrzynka SMS-owa do Państwa dyspozycji. Kontakt z nami tradycyjnie na trzy sposoby. A już za chwilę kartka z kalendarza. Czysta woda, czyste słowa, czyste myśli, spokojny sen. Ziemia czeka, wciąż gotowa na dobry czyn, jak my na tlen. Kural i Paprodziad. I już kwadrans po godzinie 15. No i zaglądamy do naszego kalendarza. Dziś wtorek, 7 grudnia. Mikołajki świsnęły i no raz. No i tak jak na początku grudnia mówiłem, to choć najdłuższy, bo 31 dni trwający miesiąc, to jednak najszybszy, bo ani się obejrzymy, to... Dobrze, nie będę mówił, ale w każdym razie za 10 minut zajdzie słońce. Ani się obejrzeliśmy i te prawie 8 godzin dnia mija. Imieniny Ambrożego, Józefa, Marcina i Teodora. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Międzynarodowy Dzień Lotnictwa Cywilnego. No, ale to nie wszystkie daty z dzisiejszej kartki z kalendarza, bo teraz czas na... Trójkowe kalendarium muzyczne. I najlepsze życzenia, bowiem dziś angielski perkusista formacji Muse, Dominic Howard, kończy 44 lata. Najlepsze życzenia urodzinowe. My circuits are blown. I know it's self-imposed. And all I have shared and all I have loved is all. Human. Muse i muza. Zdaje się, że to chyba kiedyś było słowo roku. Być może nawet i młodzieżowe słowo roku. Muse przed chwilą w muzycznym kalendarzu z najlepszymi życzeniami o tym plebiscycie na młodzieżowe słowo bieżącego, kończącego się roku. Powiemy po godzinie 17. A państwa zdaniem, jakie słowo jest być może nadużywane, za często używane, może w niewłaściwym kontekście, może bez zrozumienia, może w ogóle słowo, które strasznie bardzo denerwuje, które pojawia się być może w naszej przestrzeni publicznej, być może w mediach zdecydowanie za często. zd3@polskieradio.pl 71335 i najszybciej i najłatwiej w sprawie słowa roku, być może także młodzieżowego słowa roku. 2 2 i 7 3, numer telefonu do państwa dyspozycji. 20 minut po godzinie 15. Czwarta fala pandemii koronawirusa cały czas się rozkręca. Głos w sprawie obostrzeń na tegoroczne święta Bożego Narodzenia zabrał minister zdrowia Adam Niedzielski. Jaki plan ma rząd na tegoroczne Boże Narodzenie? Wiadomo, że w szkoły podstawowe i średnie od 20 grudnia do 9 stycznia przechodzą na zdalne nauczanie. Szczegóły Radosław Masłowski. Zakaz konsumpcji w kinie i ograniczenia w klubach i dyskotekach. Od 15 grudnia limity miejsc w restauracjach, hotelach, kinach i kościołach zostaną zmniejszone z 50 do 30%. Jak powiedział wiceminister zdrowia Waldemar Kraska, limity te będą mogły przekroczyć tylko osoby zaszczepione, pod warunkiem, że zostaną one zweryfikowane. Obniżamy limity do 30% obłożenia w kinach, teatrach, obiektach sportowych, sakralnych i tak samo jak poprzednie zwiększenie tego limitu może być wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przed przedsiębiorcy. Limit miejsc w środkach transportu zbiorowego zostanie od 15 grudnia ograniczony do 75%. Osoby przybywające z krajów spoza strefy Schengen będą musiały mieć test wykonany nie wcześniej niż 24 godziny przed przekroczeniem granicy. Od 1 marca dla nauczycieli, pracowników służby zdrowia i służb mundurowych obowiązkowe będą szczepienia przeciw COVID-19. Na konferencji prasowej ogłosił to minister zdrowia Adam Niedzielski. Ta perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, no bo potem oczywiście jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek pojawienia czy spełnienia warunków pracy. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska potwierdził, że od połowy grudnia rozpocznie się szczepienie przeciw COVID-19 dzieci w wieku od 5 do 11 roku życia. Ostatnie informacje, które napływają z naszych szpitali, pokazują, że właśnie młodzi ludzie, dzieci także chorują na COVID-19 i ten przebieg zachorowania jest bardzo ciężki, dlatego będziemy promować te szczepienia właśnie dla tej grupy wiekowej. Minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że dobiegają końca prace nad ustawą zezwalającą pracodawcom kontrolę zdrowia epidemicznego pracowników. Jak mówił, nowa wersja zakłada, że przełożony pracownika będzie mógł zlecić mu test na koronawirusa. Ta perspektywa marca jest tym okresem, w którym szczepienia powinny być wykonane, no bo potem oczywiście jak wejdziemy w okres od 1 marca, będzie to już szczepienie, które jest wymagane jako warunek pojawienia czy spełnienia warunków pracy. Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że nowe restrykcje obejmują głównie osoby niezaszczepione. Jest bardzo dużo zgonów. To są zgony przede wszystkim wśród osób niezaszczepionych. Lewica chce, by wszyscy dorośli Polacy musieli się zaszczepić przeciwko COVID-19 obowiązkowo. Według projektu osoby niezaszczepione podlegałyby karze grzywny. Przewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Terlecki zapowiedział, że posłowie PiS takiego projektu nie poprą. Lepiej nagradzać zaszczepionych niż karać tych, którzy szczepienia się boją, dodaje. Powinny być jakąś formą nagrody za to, że osoby te się zaszczepiły, a więc powinny mieć pewne możliwości korzystania z tego, czego nie mogą, czy nie powinni korzystać i nie zaszczepieni. No ale to jest kwestia szerokiej dyskusji, która jest przed nami, a miejmy nadzieję, że ta czwarta fala pandemii opada. Za wprowadzeniem obowiązkowych szczepień opowiada się także wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski. Nie jest to oficjalne stanowisko PSL, ale jak stwierdził polityk w programie Pierwszym Polskiego Radia, to osoby niezaszczepione najczęściej trafiają do szpitali

rozmiar gazów i uczucie pełności. Multigastro. Prawdopodobnie najsmaczniejsze krople na trawienie. Dostępne w aptece. Zdrowid. A to sąsiedzie co? A to rolnictwo ekologiczne. Bez GMO, bez syntetycznych środków ochrony roślin i niedozwolonych chemicznych nawozów. Prowadzone z dbałością o środowisko naturalne i dobrostan zwierząt. A to się opłaca? Opłaca. Jako producenci mamy większe wsparcie finansowe i większe zyski. Bo certyfikowana żywność ekologiczna jest w cenie. To może i ja spróbuję. Warto wykorzystać szansę. Kampania realizowana przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Misja święta w MediaMarkt. Kupując ekspres DeLonghi Dynamica Plus za 2899 zł z funkcją spieniania mleka Laty Crema otrzymasz aż 250 zł na karcie podarunkowej. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Za chwilę skrót wiadomości o 15.30, ale wcześniej najważniejsze informacje z dróg. Radio Nawigator. A zbiera je dla nas, dla Państwa Ewa Mierzejewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynamy oczywiście od popołudniowych korków. Te są już na S8 w Warszawie w obie strony, ale na innych odcinkach. W kierunku Marek i Białegostoku zator zaczyna się przy węźle Bemowo, a kończy na wysokości Marymontu. W przeciwnym kierunku korek jest od Łabiszyńskiej do Marymontu. Korkują się też wyjazdówki z Warszawy, m.in. 7 w stronę Janek i 79 do Piaseczna. Jeśli chodzi o Kraków, to tu już mocno czerwono na mapie. Szczególnie ciężko przejechać jest o tej porze przez Dębniki i okolice cmentarza Rakowickiego. Obwodnica Krakowa, czyli fragmenta 4, też jest spowolnienie pomiędzy węzłami Zakopiański i Tyniecki w kierunku Katowic. W drugą stronę przejazd jest płynniejszy. Korek także od Mysłowic w kierunku Katowic to wciąż A4. S1 na dojeździe do A4 także stoi to pomiędzy węzłami Brzezinka i Brzęczkowice. S1 stoi też w obu kierunkach w Dąbrowie Górniczej. Tam, przypomnijmy, trwa remont. I jeszcze informacja z trasy na A4 pomiędzy węzłami Zgorzelec i Godzieszów w Żarskiej Wsi. Na 9 kilometrze zdarzyły się 3 ciężarówki. Zginęła niestety jedna osoba. Służbom udało się kilkadziesiąt minut temu odblokować lewy pas jezdni, co oznacza, że wciąż jest tam zwężenie w kierunku Zgorzelca. Radio Nawigator wróci za godzinę, a więcej informacji z dróg na bieżąco w Polskim Radiu Kierowców. Zachęcamy też do korzystania z naszego numeru 22 513 11 11 i ostrzegania innych kierowców przed niebezpiecznymi sytuacjami, które mijają Państwo na swojej trasie. Bardzo dziękujemy za tę szerokiej drogi i do usłyszenia już za niespełna godzinę. Radio Nawigator Trójki. Po 15.30 skrót najważniejszych informacji. Romuald Wójcik. Nowe zaostrzone przepisy sanitarne zapowiada rząd. Będą dotyczyły zwłaszcza osób niezaszczepionych. Między innymi od 15 grudnia obowiązkowe będą testy dla rodzin osób chorujących na COVID. Od 20 grudnia do 9 stycznia w szkołach będzie obowiązywała nauka zdalna, a od 1 marca zostanie wprowadzony obowiązek szczepień dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Zmniejszono też limity osób w miejscach użytku publicznego. Nie żyje drugi górnik zasypany w wypadku w kopalni Bielszowice. Ratownicy po trwającej 4 doby akcji dotarli do ciała mężczyzny. Został już przetransportowany na powierzchnię. W sobotę rano w kopalni w Rudzie Śląskiej doszło do zawalenia się wyrobiska. W miejscu wypadku były 3 osoby. Jednej udało się uciec. Do pierwszego z zasypanych mężczyzn ratownicy dotarli w sobotę w nocy. Jego życiu nie zagraża niebezpieczeństwo. Strażacy ugasili pożar składowiska odpadów tekstylnych w Kamieńcu koło Lęborka. Walka z ogniem trwała 5 dni. To już drugi pożar w tym miejscu w ostatnich tygodniach. Przyczyny obu ustala policja. Kolejne wiadomości w Trójce o 16. Bardzo dziękujemy. Teraz czas na sport. I Adam Malecki. Reprezentacja piłkarek ręcznych zagra dzisiaj o być albo nie być na Mistrzostwach Świata. Po porażkach z Serbią i Rosją czas na Kamerun. I by myśleć o pozostaniu w turnieju, trzeba wygrać. A co o rywalkach sądzi bramkarka Adrianna Płaczek, która na co dzień występuje w lidze francuskiej? Na pewno to jest inny zespół niż zespoły europejskie. Jest tam kilka zawodniczek, które też grają we Francji, więc troszkę niektóre dziewczyny kojarzę z grania, ale na pewno będzie to całkiem inny handball niż typowo nasz europejski. Początek meczu Polska-Kamerun o 18:00. Piłka ręczna, a także piłka nożna, a w niej Liga Mistrzów i ostatnia kolejka fazy grupowej. Niektóre drużyny już są pewne awansu, jak Liverpool, Paris Saint-Germain, Inter, Real Madrid, Ajax czy Manchester City. Inne muszą walczyć o fazę pucharową, jak Milan, FC Porto czy Atletico Madryt. Ciekawie zapowiada się starcie Realu z Interem, które powalczą o pierwsze miejsce w grupie. Z nożem na gardle jest Milan, który zagra z Liverpoolem. The Reds do spotkania podejdą na luzie, z którego słynie trener Jurgen Klopp. O szczegółach Adam Dąbrowski. W ostatnich 15 dniach 5 meczów. Awans w Champions League już pewny. Tak wygląda sytuacja Liverpoolu i dlatego trener Klopp nie pozostawia wątpliwości. Musimy rotować skład. Będą zmiany, ale taka sytuacja oznacza, że na boisku pojawią się wypoczęci zawodnicy. Jest więc szansa na wysoki poziom energii, a to z kolei zwiększa szansę na dobry występ. Liverpool był jedną z pierwszych drużyn, które wywalczyły awans. Bilans bez skazy. 5 spotkań, 5 kompletów punktów. City? Tu też awans gwarantowany po imponującym zwycięstwie z PSG. Część zawodników dostanie wolne, ale angielskie media uważają niebieskich za faworytów, choćby dlatego, że Lipsk ostatnio gra w kratkę, rozstało się właśnie z trenerem, no i dlatego, że swoją szansę będą chcieli wykorzystać rezerwowi. A spotkanie Manchesteru City z RB Lipsk już o 18.30. Podobnie jak mecz Paris Saint-Germain z Brugią. Pozostałe spotkania o 21.00. Dziś także siatkarska Liga Mistrzyń. W pierwszej kolejce deweloper z Bella Dolina Rzeszów wygrał. Dziś tę pasce chce podtrzymać. Tym bardziej, że także w Lidze Krajowej wygrywa. Tak trzymać. Choć przybysze Prometej Dnipro-Kamieńskie, to będzie ciężki rywal, przekonuje Anna Stencel. Mecz z Dreznem, z Radomką i teraz z Chemikiem, myślę, że tak nas troszkę podbudował i na ten mecz Ligi Mistrzyń bardziej pewna siebie i wiem, że to będzie bardzo ciężkie spotkanie, bo to jest siatkówka na najwyższym poziomie i na pewno nie będziemy podchodzić lekceważąco, a tym bardziej jeśli drużyna z Ukrainy się teraz wzmocniła. Początek grania o 18, a kolejny sport o 17.30. Mroźna noc przed nami na termometrach, nocą od minus 14 stopni na Wybrzeżu, Suwalszczyźnie, Podlasiu i Pogórzu, koło minus 4 na Dolnym Śląsku, a graszka na Pomorzu Zachodnim minus 2. Jutro w miarę pogodnie, jedynie na Podkarpaciu będzie się chmurzyć i może padać śnieg. Wiatr umiarkowany, nad morzem porywisty, a jutro na termometrach w dzień od minus 8 stopni na Suwalszczyźnie, minus 4 na Mazowszu, do zera na zachodzie i lokalnie na południu kraju. Trójka. Program trzeci. Po godzinie 17 powiemy o dzisiejszym plebiscycie, bo poznaliśmy wyniki plebiscytu na młodzieżowe słowo roku 2021. W audycji popołudniowej zastanawiamy się nad takimi słowami, które być może często, może za często się pojawiają, może które nas denerwują, może które niepotrzebnie się pojawiają w złym kontekście, niewłaściwie używane. No generalnie na temat języka, co nas w tym języku denerwuje. Dobry wieczór. Haha, może to nie jest jakiś stricte błąd taki, o którym by można pomyśleć, ale jest coś takiego, że młodzieżówki mówią tak końcówki zmiękczając. Dzień dobry, zmiękczają te słowa jakoś tak. Nie mówią dzień dobry, tylko dzień dobry. No to może zamiast dobry wieczór powinienem rzeczywiście tak grochnąć z młodej piersi. Dzień dobry panu i panu również. Widzę to po swojej córce i znajomych, młodych ludziach. Generalnie wszystko, co robią, to jest mega. Być może to mega może też się załapać do tego słowa młodzieżowego roku, bo tak jak kiedyś była muza, tak teraz chyba to mega. Zawsze są mega busy. Także to takie moja propozycja. Mega busy. Nasza reporterka nie jest mega busy, chociaż państwo mogą to sprawić. Zachęcam. 2 dwójki i 7 trójek o słowach, które być może nas denerwują w młodym pokoleniu. Zachęcam nie tylko starszych, ale również tych, którzy mają coś do powiedzenia na temat języka, być może języka młodych, do wzięcia udziału w naszym plebiscycie. Oczywiście o tym plebiscycie na młodzieżowe słowo roku w audycji popołudniowej jeszcze powiemy. zd@polskieradio.pl 71335 i telefon najszybciej i najłatwiej 2 dwójki i 7 trójek o słowach, które nas drażnią. I did my best to notice when the call came down the line up to the platform of surrender. I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord. Are we human? Or are we dancer? My sign is vital. My hands are cold. And I'm on my knees looking for the answer. Dancer. sign is vital. My hands are cold. Gotta let me know. Nie wiem jak inni słuchacze, ale mnie nieco irytuje stawianie wszędzie przedrostków giga, mega, hiper. Dzisiaj wszystko jest hiper fajne, giga fajne, mega fajne, a nie po prostu fajne. Dziękuję bardzo. No i fajnie. Bardzo panu dziękuję. 2 2 7 3 o młodzieżowych słowach, być może także w ogóle o słowach, które nas drażnią, bo być może za często, niewłaściwie, może za dużo pojawiają się w naszej przestrzeni publicznej, może właśnie w mediach. A jak to jest, no powiedzmy, w Chinach? Dzień dobry, witam cię, witam państwa. Rzeczywiście w Chinach może nie tyle młodzieżowo, ale muszę się do czegoś przyznać. Mm-hmm. Nadużywam słowa mafan. Mafan w języku chińskim, tak, mafan oznacza niewygodę, problem, kłopot. I rzeczywiście w wielu sytuacjach to słowo mafan, szczególnie w takim pekińskim dialekcie, kiedy no, w rozmowach z taksówkarzami, kiedy mówimy, że coś jest nie tak, że jedzie nie tą drogą, nie tą trasą, którą żeśmy sobie wybrali, więc często ludzie powtarzają ten mafan. Czasami się śmiejemy, że rzeczywiście jest to jedno z takich słów bardzo nadużywanych. Nie wiem jak przez Chińczyków, ale na pewno przez obcokrajowców muszących mierzyć się czasem z różnymi właśnie mafanami. Odmieniamy czasami to mafanami przez... Mafanami nawet. Tak, mówimy czasem o mafanach, ale to już jest takie, od razu mówię, proszę państwa, takie spolszczenie tego mafan. Mafan, czyli problem, kłopot, coś, co jest niewygodą jakąś. Często to występuje. 18 minut pozostało do godziny 16 w popołudniowej audycji Zapraszamy do Trójki. Teraz o tym, że Biały Dom ogłosił dyplomatyczny bojkot Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. I w Pekinie właśnie, jak państwo słyszą, jest nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Witam cię. Dzień dobry. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam cię. Witam państwa. Jak przedstawiciele chińskich władz komentują ten właśnie gest czy zapowiedź dyplomatycznego bojkotu Igrzysk w Pekinie? Komentują oczywiście w taki sposób, do jakiego nas przyzwyczaili, czyli po prostu grożą konsekwencjami dla USA, konsekwencjami dla Joe Bidena, a przypomnę państwu, że przecież nie tak dawno doszło do rozmowy bezpośredniej dwóch przywódców, Joe Bidena i Xi Jinpinga, która uznawana była niejako za właśnie przełamanie lodów po tym takim dłuższym okresie nierozmawiania ze sobą na tak wysokim szczeblu. Rzeczywiście USA już teraz potwierdziły, że będzie dyplomatyczny bojkot, ale co to tak naprawdę oznacza? To oznacza wyłącznie to, że na trybunach nie zasiądą delegacje oficjalne, a najprawdopodobniej będą reprezentowani Amerykanie przez swoich dyplomatów na igrzyskach w Pekinie, czyli nie będzie takiej oficjalnej delegacji wysokiego szczebla, ale to nie oznacza, że nie będą mogli chociażby właśnie wysocy przedstawiciele dyplomacji amerykańskiej uczestniczyć w tych wydarzeniach. Oczywiście to mówimy o randze, jeśli chodzi o tych przedstawicieli amerykańskich, którzy są już w Pekinie. Tutaj Joe Biden i administracja waszyngtońska wyraźnie powiedziała, że te wizyty oficjalne nie mogą dojść do skutku ze względu na łamanie przez Chiny prawa człowieka. I także powiedziano wprost, że zbrodnie, które Część z nich noszą znamiona zbrodni przeciwko ludzkości. To oczywiście są słowa, które zazwyczaj i jak to w Chiny powtarzam, nas przyzwyczaiły, budzą w tutaj skrajne emocje. Chińczycy grożą, ale też przypomnijmy, USA nie są jedynym państwem, które zapowiadają tego typu bojkot, bo do tego dołączyć ponoć mają także Wielka Brytania, Australia czy Nowa Zelandia, ale powtórzę raz jeszcze, to nie oznacza, że sportowcy nie wystartują, to wyłącznie będzie miało wpływ na przepływ zagranicznych delegacji oficjalnych w czasie igrzysk. No a igrzyska, jak to igrzyska są, powinny i zapewne będą świętem sportu dla sportowców. To jest przecież ukoronowanie ich przygotowań przez wiele, wiele lat. No właśnie, bo administracja amerykańska dodaje, że choć sportowcy USA wezmą udział w wydarzeniu, mają stuprocentowe poparcie, to Biały Dom nie zamierza dodawać rozgłosu igrzyskom. Właśnie. Ale wróćmy, bo ten gest Stanów Zjednoczonych też coś mówi i ma przekazać czy podkreślić, bo według Stanów Zjednoczonych praktyki te stanowią ludobójstwo, ma zwrócić uwagę opinii międzynarodowej właśnie na te sprawy. Jak to z kolei jest odpierane przez Chiny, czy w ogóle? No, to jest dla chińskich władz kwestia, która stała się w ostatnich miesiącach, w ostatnich latach, kwestia Xinjiangu, jedną z takich najbardziej drażliwych, to mało powiedzieć, jest na tym samym poziomie, co przez dziesięciolecia była kwestia masakry na placu Tiananmen. Chińczycy nas wszystkich starają się przekonać, że w Xinjiangu nie ma obozów reedukacyjnych, ale z drugiej strony oczywiście jest to region całkowicie zamknięty, do którego dziennikarze są wpuszczani wyłącznie pod totalną kontrolą i totalnym nadzorem. Ja nie neguję potrzeby, koledzy z dużych stacji amerykańskich, brytyjskich na takie wyjazdy się udają tylko po to, żeby mieć jakiekolwiek pojęcie o tym, co się tam dzieje. Ale dla chińskich władz kwestia Xinjiangu i to, że akurat amerykańska administracja akurat w tę strunę uderza przy igrzyskach olimpijskich, no to może świadczyć o tym, że być może jakiegoś typu reperkusje będą. Powtórzę raz jeszcze, tutaj polityka, wydaje mi się, że jest o tyle, będzie takim cieniem się kładła na całych igrzyskach olimpijskich w Pekinie, no ale te decyzje czy te kwestie możliwości wpływu na chińskie władze, to można było załatwiać znacznie wcześniej. W tej chwili jesteśmy raptem niespełna dwa miesiące przed rozpoczęciem igrzysk olimpijskich. No i wiadomo, to jest szczególny pandemiczny czas, te ograniczenia, o których pewnie jeszcze niejednokrotnie będziemy mówić, to, że sportowcy i tak nie będą się czuli jak ryba w wodzie tutaj w Pekinie, bo będą w tych wszystkich strefach zamkniętych. No i do tego wszystkiego dochodzi jeszcze ta kwestia upolityczniania igrzysk olimpijskich, przeciwko czemu z jednej strony protestują z Chiny, ale z drugiej strony przy organizacji tak wielkiej imprezy sportowej świata nie jesteśmy w stanie uciec od kontekstu państwa, w którym ona się odbywa i tego wszystkiego, o czym na co dzień nie mamy czasu pamiętać, rozmawiać, mówić o tym, to igrzyska olimpijskie, te wszystkie niewygodne dla Chin tematy także uwypuklają. Bardzo dziękuję. Z Pekinu nasz korespondent Tomasz Sajewicz. Bardzo dziękuję za relację. Dziękuję. Trójka, audycja popołudniowa za 12 minut 16. Where you gonna go, where you gonna sleep tonight? stars, where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? And you're singing the song, singing this is a life. And you wake up in the morning and your head feels just the stars. Where you gonna go, where you gonna go, where you gonna sleep tonight? Where you gonna sleep? Piosenka Amy McDonald z dedykacją dla wszystkich, którzy telefonują w sprawie słów młodzieżowych i nie tylko nadużywanych, które nas denerwują. Dwie dwójki i siedem trójek. Zdecydowanie Polacy, a głównie właśnie występujące osoby w mediach nadużywają słowa dedykowane. To jest taki potworek językowy, który mnie uwiera i przeszkadza mi na co dzień. Wszystko mamy dedykowane, nic już nie jest przeznaczone, tylko wszystko jest dedykowane. I tę wypowiedź dedykujemy tym, którzy nadużywają tego właśnie potworka językowego. Co jeszcze? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja chciałbym zgłosić takie niesamowite słowo wśród młodzieży. Ogarnę. Ogarnę to. Naprawdę to jest bardzo fajne słowo, zwłaszcza jak o coś prosimy i to ogarnę jest bardzo w czasie. Także chciałbym zgłosić słowo ogarnę. Zapraszamy do trójki. Są nawet tacy, co nie ogarniają, to podobno nie ogary. Ale nie o tym, nie o tym. Za 8 minut 16. Strzegom na Dolnym Śląsku. Zasłabła kobieta, pomocy udzielają przechodnie. Pomaga ochotnicza straż pożarna. Pogotowie dociera po 40 minutach. Kilka dni później Świdnica. Do zawału mieszkańca wysłano LPR, podczas gdy w mieście są wolne karetki. To między innymi te zdarzenia spowodowały, że u władz wojewódzkich zainterweniował zarząd powiatu świdnickiego. Dlaczego? To sprawdzał nasz reporter Bartosz Szarafin. Błędy i pomyłki się zdarzają, ale szczególnie ostatnie wydarzenia skłoniły zarząd powiatu do zdecydowanej reakcji. Raz na jakiś czas mylone są podobne miejscowości albo dublowane zespoły wysyłane do zgłoszenia. Niedawno, gdy pogotowie było dostępne, do interwencji przysłano jednostki z innych powiatów oraz lotnicze pogotowie ratunkowe, mówi dyrektor powiatowego pogotowia ratunkowego w Świdnicy Małgorzata Jurkowska. W jednym i w drugim przypadku wszystkie 5 karetek, które są na terenie powiatu świdnickiego, pełniły swoje dyżury, pozostawały w gotowości i akurat analizując obie sytuacje z dokumentacji i z systemu SWD, na którym pracujemy, wynika, że można było z którąś z naszych karetek do tych zdarzeń, zarówno tego 28, jak i tego pierwszego, zadysponować. Jak wyjaśnia Alicja Synowska, członek zarządu powiatu świdnickiego z Wydziału Zdrowia, to już nie są zdarzenia incydentalne. W ostatnim czasie te problemy się bardzo spiętrzyły. Dochodzi do poważnych zdarzeń medycznych typu zawał, udar, które wymagają nagłej interwencji i szybkiego reagowania i wtedy dyspozytor medyczny nie wzywa naszych zespołów, tylko wzywa lotnicze pogotowie ratunkowe bądź Państwową czy Ochotniczą Straż Pożarną. To później rodzi bardzo duże negatywne konsekwencje dla pacjenta. Nie wiem, dlaczego tak się dzieje, dlatego wystąpiliśmy z takim pismem o wyjaśnienie wszystkich tych problemów. Wśród negatywnych konsekwencji była na przykład śmierć pacjentki ze Strzegomia, do której jako pierwsza dotarła Straż Pożarna, a pogotowie wysłano z odległej o 40 km Legnicy zamiast Świdnicy, stolicy powiatu oddalonej o 17 km. Dojazd zajął 40 minut. Nawet gdy w trakcie zdarzenia zwalnia się karetka, która jest bliżej, istnieje możliwość zawrócenia i zmiany zlecenia, wyjaśnia dyrektor pogotowia. Takie sytuacje też się zdarzają, że dyspozytor na przykład zadysponuje zespół, który ma wolny. Nawet jeżeli on jest tam w jakiejś tam określonej odległości od danego zdarzenia i w międzyczasie zwolni się zespół, który jest dużo bliżej, tak, to dyspozytorzy odwołują też takie zgłoszenia. Takie sytuacje również się zdarzają, tak, że zostaje przekierowany inny zespół, który akurat się zwolnił. Problem może wynikać z przełączania do centrów powiadamiania w innych województwach. Coraz częściej, jeżeli dzwonimy na 112, odbierają dyspozytornie nie nasze regionalne, czyli Wrocław i Legnica, ale o wiele bardziej oddalone, czyli Kujawsko-Pomorskie, Katowice. Ja kiedyś dzwoniłam sama na pogotowie, to Kołobrzeg się odezwał, więc wiadomo, że to też nastręcza pewne trudności. Ci dyspozytorzy nie znają naszego terenu. Może dochodzić do różnych problemów. Moi rozmówcy uważają, że problem jest ogólny. ogólnopolski i zaczął się w 2017 roku, gdy scentralizowano dyspozytornie. Nie sposób, aby każdy dyspozytor medyczny znał każdy zakątek swojego województwa albo i kraju. Tych ludzi może być za mało, a zgłoszeń za dużo, podejrzewa dyrektor świdnickiego pogotowia. To jest jakby moja opinia i stąd jest chyba przesilenie tą pracą, tak, natłokiem tych zgłoszeń i tego, że tego jest bardzo dużo. Może rejon jest za duży i dyspozytorzy po prostu nie znają tego rejonu. W tej sprawie powiat świdnicki zainterweniował w urzędach wojewódzkim i marszałkowskim województwa dolnośląskiego oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego we Wrocławiu. Samorządowcy czekają na odpowiedź i ewentualne podjęcie kroków, które poprawiłyby działanie systemu. I my oczywiście także tą sprawą działania Centrum Powiadamiania Ratunkowego będziemy się zajmować. Dziś o tym z Wrocławia mówił nasz reporter Bartosz Szarafin. Tu Trójka. Dirty word. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. I'm worse at work. I feel blessed. A little growth has always been and always will be until the end. Hello, hello, hello, hello, hello, hello. With the lights out, it's less dangerous. Here we feel stupid and contagious. Here we are now, entertain us. Yes. Słuchacz powiedział, że używamy często słowo mega, giga, fajne, ale też zastanówmy się, co to znaczy słowo fajne, bo w języku polskim słowo fajne jest określeniem ogólnym. O młodzieżowych słowach, które nas denerwują, powiemy więcej po 16, a fajny to taki mega super. Zapraszamy do reklamy. Media Ekspert jest cool. Na święta ceny. PKN Orlen stawiamy na rozwój, ale zrównoważony. Szczególnie względem środowiska, bo każdego dnia na naszych stacjach korzystamy ze składników od polskich producentów. Pomagamy najbardziej potrzebującym. Ułatwiamy segregację śmieci. Korzystamy z ekologicznych rozwiązań. I w ten sposób szerzymy odpowiedzialne postawy. PKN Orlen. Z dbałością o naturę.